O memorare provizorie a personajului om, de Giacomo de Benedetti. Fragmente. Numesc personaj om acel alter ego, dușman sau substitut al nostru, care ne vine în întâmpinare în zeci de mii de exemplare diferite din romane și acum și din filme. Se spune că menirea sa ar fi să ne răspundă la întrebări, dar mult mai adesea suntem noi cei chemați să răspundem. Dacă îi cerem să se legitimeze, cum facem cu polițiștii îmbrăcați în civil, întoarce reverul hainei, arată ecusonul pe care este trecută funcția sa supremă, care este în același timp și inscripția sa heraldică. Este vorba și despre tine. Atunci nu mai ai scăpare, trebuie să-l lași să se amestece. Dar nu are numai această capacitate de mediator, care deseori face acceptabilă viața. Evoluția speciei sale oferă în același timp firul roșu cu ajutorul căruia putem urmări istoria prozei narrative și nu numai a ei, ci a întregii literaturi și poate și a altor arte. Dacă privim lucrurile din unghiul de vedere al personajelor, nu va fi greu să găsim punctul critic în care, lăsat stăpân pe liberul său arbitru, a schimbat probabil destinul personajului om cu soarta personajului particulă. După câte știm, scena s-a petrecut în domul, probabil din Praga, și este redată în procesul lui Kafka. În cursul acelei dimineți, tegumentul de angoasă care acoperă și apără romanul se deschide ca marginile unei răni date la o parte pentru o prudentă medicație crudă și ipocrită și dezvelește câțiva centimetri de țesut viu, pe care boala incurabilă s-a întins ca un flagel. Iosef K. venise în dom să-i fie ghid unui client de la banca sa, care nu a mai venit la întâlnire. Între timp, biserica s-a dilatat și s-a umplut de tenebre, până când, de la un mic amvon pe care K. nu-l observase niciodată, un preot tânăr, brunet, îl cheamă, îl constrânge la o discuție între confesiune și acuzația evazivă, care se încheie cu sentința: nu trebuie să crezi că totul este adevărat, ci că totul este necesar. Să ne fie permisă întreagăt o comparație cu fizica cuantică, poate mai curând trufașă decât subtilă. Pentru un scriitor precum Kafka, care atacă pieptiș romanul condiției umane în raporturile sale necercetabile și prescrise cu sferele supranaturalului, destinul indivizilor, în ciuda nenumăratelor variații, nu poate fi decât: chinuie-te cât vrei și cât te țin puterile, dar laboratorul cosmic și sacru al universului nu ți va îngădui niciodată să-i cunoști secretele. Din sentința preotului rezultă că și pentru această constantă este valabil principiul nedeterminării. Invarianta fundamentală a tuturor destinelor este reprezentată de corelația dintre cele două incertitudini cu care Iosef K. este pus la curent. Una cu semn negativ, incertitudinea privind adevărul, alta cu semn pozitiv, incertitudinea privind necesitatea. Din ultima tranșee a principiului cauzalității, Einstein exclamase: Dumnezeu nu se joacă cu zarurile. Tranșeea a mai rezistat o noapte. A doua zi dimineața, Heisenberg o și cucerise. Având în vedere acel totul este necesar al preotului, poate că și Kafka, în ciuda tuturor dezmințirilor, ar fi fost dispus să-și însușească exclamația lui Einstein. Nepoții moderni ai lui Kafka, cei care arată bucuros portretul acestuia în albumul lor de familie, ar preciza: Dumnezeu nu mai există și cu toate acestea i-a rămas obiceiul să se joace cu zarurile. Dar poate că momentul în care este cel mai bine să convenim că personajul om optează pentru condiția de particulă este anterior, anume când preotul îi spune lui K. parabola omului de la țară și a paznicului din prag. Omul de la țară îi cere soldatului să-l lase să treacă pe poartă. Soldatul refuză și discuția se repetă ani în șir. Numai când omul este pe punctul de a muri, soldatul îi dezvăluie cele două principii: că paznicului îi este interzis să permită trecerea și că, viceversa, poarta este rezervată exclusiv pentru omul acela, nimeni altcineva neputând trece prin ea. Cu totul altfel se prezintă lucrurile în viața particulelor. Fiecarei componente a categoriei îi se poate întâmpla să participe la un anumit eveniment: explozie, degradare, crearea de noi și felurite particule. Niciuna nu este privilegiată față de eveniment și nici evenimentul nu este privilegiat față de vreuna. Dacă omul de la țară Dacă acest emisar al personajului om obosit, îmbătrânit, aproape muribund, ar putea să aleagă, ar prefera o soartă care să-i rezerve cel puțin un anumit număr de probabilități, unui destin care îi acordă o singură posibilitate, dar în același timp îl împiedică să o fructifice. Fragment din studiul Comemorare provizorie a personajului om de Giacomo de Benedetti, apărut în revista Secolul 20, numărul 9, 1977.